فرمو. بسم الله الرحمن الرحيم. دام الحلم بسم الله الرحمن الرحيم. دام قلب الحلم وقول الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسعى الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله تعالى رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مستغن في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا صليح قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن صليح قال حدثنا خليل قال حدثني هلال بن علي أن أصابني يسعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم من لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيئت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. كتاب العلم. الكتاب برای بیان علم ہے، علمی فضیلت ہے، علمی مراتب ہے، علمی کیفیات ہے، علی کتاب العلم با کتاب الایمان کی مناسبت رکھتی ہے. خلاصہ اول اولین چیز امام بخاری رحمت اللہ علیہ بری کتاب بیان کو بدء الوحی و آئی مناسبتا با ایمان آدگر شمار معلوم کی وحی اولین چیز ہے کہ بوحی ذریع آیا ایمان ثابت ہوئی تمام چیزها بوحی ذریع منبع کل دین منبع کل مسائل دستورات وحی ذریعہ یعنی بدنیا یا چمی لحاظ آئی اول اوائل مبدع المدادیت چمی وحی وحی آباد ایمان یار ظاہر ایک بعد از اسی کہ وحی با انسانان رسی اولین چیزی کبر انسانان لازم ہے اما وحی سرا ایمان یارگن صاحب وحی سرا ایمان یارگن اعتقاد دارگن شمود شروعی چمیل حضا ایمان آگو وحی شامل مناسبت ردیفیت ہستا اب وقتی کہ انسان ایمان یاری بچارے ہیں چھو ردیف ہیں چھو امام بخاری ابواب زرتا انسان کی ایمان یا ظاہر ہیں کہ ایمان آباد انسان دراہی پیشی ایمان آبادی انسان مسلمان ہما اعمالی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دستور رضائیں آیا آیا عمل کند الوزین اوامر ہے بعد ایمان آوردن آیا کسی ادنی راہا زاند الوزین یا تیشی کائی باید اعمال ابزان ہما اعمالی کہ آیا انسان ایمانا ترسی دیں تو برا ایمانا لازمی ہیں دوم باید ایک ہما عملان ہم بزان کہ آیا ہم چی ایمان ضرر دیں دیانا کہ ایمانا مجربا ضرر دیں ایمانا چنام پرہیز بکن تو احتیاط کن تو اتنار بدائی و ای ہم ظاہر ہیں کہ ایمان ادنی جنبیاں آئیے معمورات ایمان ہے آئیے کسی منحیات ایمان ہے ہر دن چھ علم زانگ بن بدون علم شاہ ہر دن زانگ نگم بدون علم مردم معمورات ایمان ہے جنگم کہ کجا چیزیں کہ ایمان تا معمور بھی ہیں کردن عمل بکن ایمان ترکی نا و کجا آمنے برای ایمان آم مزیر ایک مردم آئی ترک بدا شاہر دن دارم دارش بہائی چمی لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بعد از بیان کتاب الایمان کتاب العلم شروع کو بدون علم اما ایمانیات زانگ نبا ایمانیات دارم دار زانگ با علم موقو یہ مناسبت ہیں کتاب العلم با کتاب الایمان خوب حالا در باب علما کے حصے ہیں چند چیزیں زارک مهم ہیں اولین چیزیں کہ علم ہے تعریف لغوی بزانی معنی لغوی بزانی علم معنی لغوی نزدیک ہمہ علماء مطلقین علم ہے معنی لغوی دانستن علم بمعنی دانستن حالا علم بمعنی دانستن عام یعنی علم بمعنی مفہوم لغوی خیلی عام هیچ علومی نیست در عالم دنیا که آیان در علم لغوی تا داخل لغوی معنی توکر داخل نه مثلا علم دین علم دنیا علم کشاورزی علم کاسبی علم تجارت علم تانتر سنه درست نام علم تو خلاصه کسیم به اعتبار لغوی معنای علم هنچین دریای زخار و وسیعین چیزی که آیی تمامی چیزها در آیا داخل هم دست مطلقا دانستن هر چیز دانستن نام علم البتہ علم ہے کہاستیں علم و کہاستیں معرفت شان با ہم دیگر فرق دارم شان یہ پر کہ جزئی موجود ہیں یکی علم ہے یکی معرفت ہیں معرفت علم برای ادراک کلیاتی ہے معرفت با ادراک جزئیاتی این اگر مردم یه جزئی یه چیزی ادراک کن شنام کنم معرفت آ چیزی که مردم کلیات حاصل کن آینام کنم آنی علم علم که از سهمائیت ادراک کلیات کن مثلا تصور کن ما گوشه که انسان یه کلی بشر یه کلی محل تاما گوش آیه بشریت انسانیت صفات و کمالات دریاب کنک شان کسی از حیث مجموع کلیا شی نام کار علم شی نام کنا علم بلہا مثلا یہ انسان زید ہیں زید کا حسن چکارے یہ جزئیات ادراک نام کنا معرفت چمیل حاضر در مقام ہم تصوف ہم کہتے ہیں علم ہماری جنامے کے کلیات حقائق ادراک کا مار پر ہمارے ایک جزئیات ہے عرفان عظمرہ ادراک کا تو آپ کی چیز آیا علم اصطلاحی تعریف کی ہے یہ آئی کی معنی لغوی ہے معنی لغوی ہے شما عشق و کئی طوفان کا باقاعدہ خیلی وسیع تمام علوم دنیا داخل حالا علم تعریف لغوی شما اشکل بل تعریف آئیے اصطلاحی علم تعریف اصطلاحی باریا علماء دو گروہ دو گروہ بودتا اولا در این مورد آیا علم تعریف از ممکنات یا نہ از محالات حالا ادا کہتے ہیں ہم یہ علماء خلاصہ گروہ بن یا گروہ قائل ہیں کہ علم تعریف اصطلاحی ممکن ہے یکی دومی قول والا قائل ہیں کہ علم تعریف اصطلاحی بالکل محال ہے ای تعریف کا نگ نبی امکان ملا ہے سیمی گروہی قائل ہیں کہ علم تعریف ممکن ہے ولی متعذر ہے مشکل متعذر ہے یہ صحیح گروہاں پدا ہر یکی نظریات مختلفی ہے حتیٰ کہ 15 قول عجبی درمیان شاہ خلاصہ ہمیں چکک شما اشکل چمی 15 قول عجبی بل خلاصہ جمی صحیح یک گروہ قائل ہے کہ علم تعریف اصطلاحی محال ہے بعض ایک متعذر ہیں بعض ایک جائز ہیں ممکن ہیں و ہمیں ایک قول کہ علم تعریف ممکن ہے یہ قول راجح ہے علم تعریف ممکن فدا کسان ایک آن قائل ہے کہ علم تعریف تحدید ممکن ہے اور آئیے تعریف چی ہیں تحدید چی ہیں فدا ادا ہم کرسی ہمیں گروہ ہم شنگ تقریباً 5-6-7 قولا بعضی کو تعریف اشی ہیں، بعضی کو تعریف اشی ہیں، بعضی کو تعریف اشی ہیں، ہر یہ کیا ہے کہ دور جت لگتا ہے البتہ یہ تعریف اصطلاحی بحث آئی ہے، السلف نہیں تعریف اصطلاحی بحث یہ علم ہے کہ آئی از خلف ہیں سمی لہذا آئی بارہ اختلافات کثیر یاد و بہترین تعریف یہ کہ در تعریفات متاخرین بتا بہترین تعریف یہ کہ متاخرین کو تا دربارے علم تعریف اصطلاحیہ آئی تعریف میر سید شریف جرجانی میر سید شریف جرجانی مشمع ایرانی گرگانا جرجان ہم شام عربی تو کا جرجان ایک نام و جرجان واد ہم ایک شہر کی ہیں اصلا یہ واضح کہ حصے ہمیں جرجان گرگانی مرگنی آذربائیگانا آذربائیجان ہم کنا آذربائیگان ہم کنا آبگیری کنا مغاف میسیہ بدل کنا با عربی فارسیہ یہ واضح حنفی المذہبی حمیر سید شریف جرجانی آئیے بحث مباحثہ گو تفتازانی مشہور ہیں کہ شافعیت شیعائی باہم دیار بحث مباحثہ کو تو میر سید شریف غالب یا حاکم خلاصہ میر سید شریف جرجانی علم تعریف چیئے کتا آئیشی علم اصطلاحی تعریف چیئے آغای فرمانی کہ علم تعریف اصطلاحی ہوا صفت یتجلا بها المذکور لمن قامت ہوا بهی قامت ہیا بهی در عربیہ ہمشی ہیں تعریف میرسل شریف تعریف ہمشی ہیں کہ ہوا صفت یتجلا بها المذکور لمن قامت ہوا بہی قامت ہیا بہی ترجمہ ہے بے پہمی ترجمہ معنی ایشین کہ انہما علم ہوا علم انہما علم یک صفتی ہیں کہ خالقہ در ہر انسان طبیعت جذر فطرت تہا ایر کتا انہا صفت امراض صفت ذاتی ہے یعنی انسان یوتی فطرت تو کا خالقہ ہمیں علم صفت ایر کتا چک مثلا نطقہ صفت در انسان تو کا موجود خالقہ ایر کتا عقل صفات آدھگا ہمیں ترتیبہ علم ہم یک صفتی از صفات غرائض انسانی شماریں از غریزہائی انسانی شماریں از طبیعت فطرت انسانی اللہ تعالیٰ در طبیعت فطرت انسانی ارکدا ہوا صفت المانا ہمشک ہوا صفت ان ہما علم یک صفتی یک استعدادی یک قابلیتی یک ملکی کہ یتجلا بہا المذکور کہ روشن بھی زانگ بھی امتیاز پیدا ہے کہ بہمی صفت ذریعہ یا چیزی کے در جلو آئی ذکر کنن مثلا تصور کا بعض ذکر کو میں جذر اس توقعہ کہ کعبہ در مکہ مکرمی تہا موجود ہیں کعبت اللہ چین چار دیواری و پلانی موقع ذکر کو علم لگی ہو کہ دریافت تک آخر چونی دیواری چار رکن داری دو داری یکی داری آدگر داری ہما مذکور کو ما ذکر کو نو آئی کنجکاوی کا ہما آئی برا آئی روشن بھی تحقیقی کن ہو یہ دور یہ چیز یہ دور ہے معنی ہمشہ کہ ہما علم یک صفت ہی ہیں تجلائی کن روشن بھی بہمی صفت ہے برکتا چیزی کا آئی دیما ذکر بھی یعنی ہر مردمی کا عالم دیما عالم دیما ہر چیزی کا ذکر بکنے ہمی علم آیا تمیز دن امتی یاز دن آیا دریافت کن چونی چیزی شتوری چیزی خیر آم متجلائی بھی یعنی روشن بھی تلتا متجلائی بھی بہمی صفت برکتا ہر چیزی کے در جلو ہم عالم ذکر کنگ بھی برای کئی روشن بھی کئی زند آیا لیمان برای ہما شخص عالم من کئی ہم عالم برای ہما شخص روشن بھی کہ قامت کہ ہمی صفت قائم ہے قامت ہوا قامت صفت ہوئی قائم بھی ہمی صفت کہستے ہیں قامت ہوا کہ قائم بھی کہستے ہیں ہمی صفت العلم یعنی ہوا پتا پہ علم نہیں بھا کہ قائم بھی ہمی صفت العلم بہما انس انسانا بہما منا بھی دلیل مرجع پتا ہما منا بہما شخصا بہما شخصا کہ قامت ہی بھی کہ قائم بھی ہمی صفت بہما شخصا یہ معنی ہے ان خلاصہ ترجمہ ان چکے کہ علم ہما صفت یہ نام ہے کہ روشن بھی بہما صفت برکتا بسبب ہما صفتا چیز کے ذکر کنگ بھی ہما صفت گو کجا شخص اللہ گتا برا ہما شخص واسطا ہما چیز واضح واضح روشن ترجمہ ایشی اجمالی ہے متوجہ شدید خواب یہ دو مسئلہ ہیں یعنی بہترین تعریف بانگ آغا ہمشی صحیح میں مسئلہ ایشی ہے کہ علم آئی متعلق متعلق نا علم متعلق فقط موجوداتا یا علم بو معدومات ہم تعلق داری یعنی معنیشی ہے کہ ہر چیزی کہ موجود ہیں ہست ہیں آدگر ہیں علم تہنا گمشان تعلق پیدا ہے کمشان دریافت کن یا نہ چیزہائی کہ موجود نہیں بلکہ معدوم چیز دنیستا رنبا یعنی بگبری ادمہ علم گناہ ہم تعلق پیدا ہے کن الا ہم علماء دو گروہ مجتن بازی گا علم تعلق فقط گو موجودات ان چیزی کے موجود بھی آن دریافت کن چیزی کے معلوم آن دریافت نکن گروہ دیگر قائل ہیں کہ نا علم با معلوم با موجود با معلوم ہر دن تعلق داری و ای قول کا حسن راجی اصلا ایک چیزی کہ ہر چیو حدی نبوتا علم توان کہ بھائی بارے آپ ایسلی بکن ایک چیزی دریا آپ بکن مثلا ما لگیں بیان کرنے کہ مثلا کہستے ہیں فلانی چوک نبوتا بلا آئی ایک چوکی بھی یا مردی نہیں بھی یعنی نہیں بھی چون بھی علم ہمشی ہم دریا آپ سکن باقا ہے لیکن خدا مردین دیشتوری باری مکند نگبختی بی یا شومی بی آئی اگرچہ بی تعین نظام بل ای ادراس کانک مثلا مردین آدم یہ لولی قابل ای کاران بی یعنی قابل ای کاران بی تعدگی بی غیر ذاتی چاریوں مسئلہ اس ہے کہ علم حسن قبح آئی بے اعتبار ذاتی ہے کہ علم بے اعتبار ہوتی ذاتا حسن ہے حسنی علم بے اعتبار ہوتی ذاتا حسن ہے بے اعتبار ہوتی ذات قوی ہے علم بے اعتبار ہوتی ذاتا قوی ہے یا نانچ تورکان یا از حیث معلوم ہے حسن قبح آئی بے اعتبار معلوم تعلق دار ادا ہم دو قولا یا قولی شئی کہ علم حسن علمی کے بذات ہوا تھا علم حسن ہرچ علمی بذات ہوا تھا حسن آئی قبح ہے چما معلومی ذریعہ بھی کما چیز ایک معلوم اگر معلوم قبی ہے علم قبی ہے معلوم حسن ہے حسن زن تو علم دین وانے تر معلوم بھی دین اسی حسن بھی علم دنیا والے کبھی ہیں ہم کبھی ہیں سراد گرین علم حسن قوم ہے تعلق باقی ہیں ہم مالک معلوم ہیں ذاتی ہیں حسن آئی بی اعتباری وقت جند آئی کہ حسن علم حسنی حسنی بل وقت متعلق با معلوم بین حسن قوم ہے چون معلوم ذریعہ نمائن خوب دیگه مسئله ایش این که آیا علم کمال کمال علم ذاتی یا نه کمال علم که هستن آیی ارضی ادا هم جواب همیشه این که بله نزدیک محققین کمال العلم ذاتی بله به شرطی که آیی وسیلت العمل عمل بیدی که بیدی وسیلت العمل بیدی بل اگر آئیے یہ کمال وسیلت العمل ندی آئیے ہیچ کمالی حاصل نبی ندی ہو دیکھ مسئلہ یہ ہے کہ آیا عمل کہ علم آئیے وسیلے بھی تو عمل دریافت کا ہر عمل کہ علم آئیے دریافت کا آئیے مقبول ہے یا نہ نخے بلکہ علم وسیلت العمل بل عمل ہما عمل مقبول ہے کہ در آ عمل تو کا رضای رب العالمین موجود ببی و آئی ماخوذ ببی از مشکات النبوت صلی اللہ علیہ وسلم سینے مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ہما علم ہم ہما عمل ہم مقبول ہیں ہر عمل ہم مقبول نا خلاصہ دیکھیں مسئلہ ایک قابل توجہ ہم آئیشی کے علم تابع عقل یا عقل تابع علم محققین قولیشی ہیں کہ علم تابع عقل میرا صحت آجی کو ابشت علم را بی عقل نتوان کار باس پیش بی عقلان نبی باید نشست یہ جائے گو کہ علم مرگ و عقل بالاس اے قصار احمدتونا خلاصہ محققان قول ہمشی ہے کہ علم برای عقل یک واسط کی عقل یک ذاتی این ذات دارای وصفه های و چنائی صفات ها چنائی وصفه ها او که یک وصفتی او که علم یک مشبی عقل مانند یک دریای زخاری علم چیمی بندن یک خریچی چنائی صفات ها یک جزئی شما شما علم بعضی گوشتا که آئی صفت ہیں بعضی گوشتا که فعل ہیں بہر حال یعنی اقرع فعل ہیں اقرع که حسن علم اقرع واسطہ ہے صفت ہے یا علم اقرع واسطہ یا فعل ہیں حالا وقت تک شما یہ گاب عشقو یہ ہم بفہمی کہ عقل چی چیزی عقل چی علم او کتابیں عقل چی حقیقت علم پہمگ آئی بحقیقت عقل پہمگا موقف حالا عقل تاریخ چی عقل چی متوجہ خواب عقل بارے ہم مختلف تعبیرات شکتا علماء البتہ معتبر ترین صحیح ترین تعبیری ہمائیں کہ امام غزالی و امام الحرمین کے دوینہ شافعیاں آنا کہ حارث بن اسد محاسبیہ نقل کتا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ ہم عصر معاصر یکی از اولیاء کبار علماء کبار حارث بن اسد محاسبیہ خلاصہ امام غزالی و امام الحرمین ناقلہ نقل کنندگان از حارث بن اسد محاسبی رحمت اللہ علیہ آوازہ فرمانک العقل هو غریزة یتهیأ بها لقبول العلوم النظریته العقل هو غریزة يتهيأ بها لقبول العلوم النظريه ترجمه يمشي هيك عقل هو ان اهم عقل غريزه در انساني وجود توقع يا دماغ توقع يا قلب توقع يا كه حسن آئی یا غریزہ ہی ہیں غریزہ بمانا یا کہ صفت یہ کہ میں یک چیز یہ تو کہ ہم وہ کاشتہ بیتا کشتہ بھی یہ خدا مولا ہرچہ گرز در عربی تا اسی ہیں کہ میں دار زوری میں زمین نہ کوچن میں نہیں دیں ہم مولا توجہ بھی دیں غریزہ ہما صفت نام کرنا کہ اللہ بنائی شرید تو کا کشتہ کشتہ کاشتہ بیتا مولا معنیش ہے کہ عقل آئی چی ہوا غریزتن آئی ایک کاشتین صفتی کہ خالق در طبیعت انسان آئی کاشتا یتہیعو بہا کہ انسان آمادی بھی بہمی غریزے برکتا کہ یتہیعو آمادی بھی انسان بہمی غریزے برکتا برائے قبول کنگا ہما علومیے کہ آیاں بدیہی نہ بلکہ کیا نظر ہے نظریاں نظری منطق مراد ہے فاہمتو نا مثلا تصور کا علوم ہائی کہ نظریاں ہیں از نظر انسان غائب ہم فکر تدبر لوٹا کہاستے یہ عقل چکار کن عقل اول کہاستے آئی آمادے بھی انسان کلوٹی کہ من یعنی علمی کہ آئی از من غائب ہیں پوشیدے ہیں آئی حقیقت برای ما واضح نہیں انسان لوٹی کہ میں ہمیں چیزاں ہمیں علم حقیقتہ درک بکنوں آئی کہ لوٹی میں درک کروں پوری آئی جربزیں دروت دلاچیے کا محس محسوس کریں حرکتی محسوس کریں کہ میں متوجہ بمباریں یہ چیز چطہ دریافت کنگ بھی یہ بات کہ آئی متوجہ بھی آئی دریافت کنگا نو علم دنبال آئیے علم اور حلایت کہاں کہ یہ چیز چھو دریافت دی برائی رہا دریافت دی مثلا تصور کہ ماں ادھا اوستائی ہے کہ دیوار بندی یا بری ایک نقش نقشی گی ایک علبوی درست ہے کھان آئی ہے ہمیں نقشی سرہ عقل تاچینی میں یہ نقشی چھو بگروں یہ سرہ عقل تاچینی کہ میں ادھا نقشی چھو بگروں ادھا دسوی بھی ادھا حمام بھی ادھا پرام بھی ادھا پرام بھی ادھا پرام بھی یہ کارا کہے گا عقل ہے عقل یہ کار رہنمائی کم باقاعدہ آمادے کم برای قبول کرنگا ہمیں علم ہے وقت ایک شان تمام کشت نو آئی علم آئی تعلیم ناک اولا چکل آئی شروع کرنم بنایا ایسی شروع بکنو آئی شروع بکنو آئی شروع علمی ہے نو آئی دنبال آئی دولا خلاصه ای تعریف بگو عقل یک العقل هو غریزه یتهیئ بها یتهیئ این صاحب العقل عاقل بها بهمی غریزه ذریعه آماده بی برای قبول کنگا علوم نظریه خوب و همشی دنباله هم علامه محاسبی رحمت الله علیه فرمان توضیح دن فکأنه یہ توضیح ہیں تعریف نہیں فکأنه نور یقذف به فی قلب العبد ینکشف به المعلومات فکأنه نور یقذف به فی قلب العبد ینکشف به المعلومات یہ اوکی توضیح ہیں ان معنی چھے گویا کہ ہمیں عقل یک نوری ہیں کہ انسان وقتی کہ بآئیے کار بندگا مشغول بھی من کار بندو عقل آئے دا انہیں یقذف بھی خاصف کنک بھی دور دیکھ بھی بہمشی وسیلیا بہمی عقل وسیلیا در قلب بند مومن کیوں چمی نورا کہستے ہیں ہمیں عقل نورا یعنی کشف به المعلومات ای معلومات کہ علم کار بیت معلومات اچھے کا منکشف کن آنا دریافت کن خوب حالا ادا کہستے ہیں سوال پیدا بکشر ہیں علم عقل صفت بھی اور آیانی مناسبت سوری مثال چطور ہے مناسبت ان درمیانہ کہ عقل ہر وقتی کہ عقل اصل ہے علم آئی صفت شمارے یہ صفت آگوتی موصوف آئے مناسبت ظاہری مناسبت چوکا ظاہری مثالاں چوکا ایک مثال چیئے بودتے ہیں یہ مانا ہے بلے بے اعتبار مثال ظاہریہ عقل نسبت علم نسبت گو عقل مثل نسبت رویت با کس انسانی کس باصرہ مثل کون مثل رویت نسبت با باصرہ مثل انسان چشم کہ چشمی تا نوری ہے و ہمیں نور دنگی ہے تو آجی شنام کئی کہنے رؤیت شنام کئی رؤیت بسر اور باسرہ ہمیں چشمی ہانے گندے نا ہانے ہمیں ہانے گندے تو کا سپیدے نیا سپیدے نا تو کا دیکھ سیاہ سیاہ کینے حسرہ قدرت میں سیاہ سیاہ کینے دوکن چکی یہ اینک دولا یہ کلانا یہ چونکہ یہ سپیتی اور کہ ہمیں خانہ سنبھال گئے چونکہ یہ این کی دولہ چاہش یہ کنارہ آئی درد نہ ہو رہا بل یہ چیا شیشہ سنبھالتا یہ چشم ہے یہ خانہ چونکہ نام خانہ ہے بون لوگ فهمتو نا یہ چشم یہ خانہ برای وقت درد نہ ہو چی برای چی واسطہ ہے چی کہتے ہیں ہما دیدوک ہے ہما دیدوک سیاں چاہینے ہمائی سنبھالے گواستہ خالقہ شکی چیئے کتا آئی ہے محافظ کتا ہمائی ہے کہ ہمائی از بین مرو نور ایک انسان دا اللہ تعالیٰ چمیل لیدو کا ہما نور پیدا ہے کہ ہم متوجہ گوتے چانچہ دماغ چام چاہرے چلا پیدا ہے روشن آئی ایک چام پوشی گئی شان میں گئی پہمتو نا نمان آئی دا متوجہ گئی کہ یعنی مان آئیش ہے کہ ہم چوک ہیں یہ نور آئی بدون خانه نبی اگر چم ای خانه ضرر برسی نور هم چی بی از بین اگر آ دیدوک از بین برو خانه هم درد نو نواشان چی لازم ملزم نو چی بی عقل متوجه بیتی عقل همه محافظی خانه برکه علم خانه علم منزل علم همود قراری دیدی علم بی آئی محافظه بیتی نکن اگر عقل دور بکنے چم میہانہ دور بودی روک درد نو چاہے دواجی بکنے اگر دیدو کا کور بکنے چم میہانہ ہاں درد نو بکنے شان تو لازم مرضی مندی دواجی شدی ان چپے پہ ہمیں ایک علم کہاستے آئی برای عقل به منزله رؤیت و نور و بینایی به نسبت که یا چشم خانه خانه چشم با قاعده شان تو یکی دیگر چی لازم مل چی هم بی آیی نبی آیی هم بی ایشی نبی بکلی دعا که با آوازی انسان چشم بیندی به همه تو ادام زلی نیست این چشم برابر خانه فوجیست بسیار انسان آنا که خانه چشمش برقرار بل نور نده نداره کور حدیدو که از بین رفته هیچ درد نو نو فهمت تو این مناسبت سوریا ہوگی این سوری مسالایی همشن همشن فهمت تو نه خواب فلا ایدا متوجه بگی که عقل مناسبت با شریعت چطوری یعنی عقل مبلوط ایک عقل آگو شریعتا ما نسبت بدهیں آئی مثال چون بودن کن در عالم دنیا یا کمائی بفهم متوجه؟ خب برای دریافت علوم الهیه غیبیه برای شریعتا عقل نسبت مثل نور شمس به نسبت چشم انسان یعنی برای دریافت علوم الهیه غیبیه این علوم در که از آسمان حتی که من گوشت علم غیبه نه چون الله جانبی حتی که احکام علوم نه یه معنی شریعت علوم الهیه غیبیه یعنی در علوم الهیه غیبیه یا شریعت مقدسه نسبت با عقل مثل نور آفتاب و خورشید متوجه بودی با نور چشم با نور چشم متوجه حالا چشم جناب عالی چشم هنچی روشنی هم به من که آقایی کورمانده که ذره هم بگیم اما آیا یا در یک خانه تاریکی برای بند کنه در دروازانه بند کنه چی گندی؟ گندی؟ پرچه نگندی چمان کورا؟ نه چمان نورمانی؟ چرا نگندی؟ که نور خارجی آیا کمک نی؟ چی نیستن؟ کمک از نور خارج؟ جی نداره که از نور آفتاب یا ماه تاب یا ستاره یا برد یا چراغ یا پل فلانا نور خارجی ندارن بکلی بلها اگر چشم کوری تی برای من هر آفتو بدی ما بوشتانه نگیندی چیزی چرا نگیندی چمی نی؟ چمی ها حالی؟ ها چی نی؟ نور نوری نی نوری کنی آه نور کنی آه نورا استفاده کتن نکن نکن مثالان فهمی یا نخو این میگاپا خلاصه چه بفهمی که عقل نسبت یعنی شریعت نسبت که شریعت نسبت این علوم الهیه غیبیه که دریافت من به شریعتا همه شریعت نسبت با عقل گونا مثل نور خورشید با نور چشم یعنی ما تصور بکنی که یه مثلا کسی شریعت تمام احکام یا حتی گن چه آسمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یارت گن بل یک انسان یہ حسن آب بیچارہ نور آفتاب ہا دنہ مچ شریعت نور آفتاب بل یا مردی که آئی دل کوری چشم باطن آئی کوری کافران گن دی نا تمانش بچا نا من ادرو کورن کافران تمانش ظاہر چمش بچا بل دل چشمش چی ہیں کور و نابینایا چرا عقل آیان رو کمک نکن؟ نکن آنورش گونه عقل گوه علما که عقل گونه است آیه چی بید؟ درد نو؟ نو عقل سقیمی هایی سلیم نه؟ نه تو لحاظا این مرد شریعت احکامان هم جهان نه؟ نیاری نور آفتاب جولا متوجه بودی؟ شب پر اگر وصل آفتاب نخواهد رونه که بازار آفتاب نکواهد شب پره قوات روچ دیستن نکن و ما شما چی بشیم بزن با این روچ زب نه فمیل حاضر و شب پره بیچاره چهارتی نه نکن نه روچ واز زب نه چیزی نه نه شریعت مقدسه مثل نور آفتاب و خورشید نه آی روشنای واضح هم همچو آفتابی دارم دواجی؟ بل البته شب پره دیستن نکن نکن چهارتی نکن متوجه بودی؟ کافر که کوره آی شریعت دیشتن نکن نکن بکلی پرچه که آی عقل نیست عقل سقیمه که عقلی؟ سقیمه هنو ما بیان کن که عقل به منزله نور چشمه چشمه شریعت به منزله آفه تابه تا نور چشم نبی مردم با وجود آفتابا هرچی دیشتن نکن بل نور آفتاب هر کدر ببین بشو اگر آیا نور چشم هر کدر بی آفتابی کمک مبی هم نگن نگن دی در تاریکی ها حالا شما متوجه بودتی که همه طوری که عقل و علم لازم مرز معلوم بود شریعت مقدس آئی با عقل هم چی لازمه ملزومه عقل هر کدر یک انسانی عقل روشن تر ببی نور دار تر ببی آئی که حسن شریعتا بهتر فهم شمیل حضا ابو حنیفی پاہم کو منتو بوتنے نکن نکن صحابہ پاہم کو منتو برابر بوتنے نکن کہ آئی ہنچین دوربی گم بوتاک آئی آتا سی وانجوز ایک آفتا بھی نیم آوشتا تا بلے ہنچین دوربی گم بوتاک ذرات آفتا پہنچی اکتا ادرے ادرا آفتا منتو ہم کلیات آفتا بوتن نکن نکن یہ مکلی ایمان آئی ہر قدر عقل روشان تر قوی تر شریعت بہت بہتر پاہمی آج با کائنا چچم میں ڈولا آپتا بھی ڈولا ماشمہ دیم حالا متوجہ شدید شمازان کے کافر کفر رمزن چمی جان یہ پاسک پاجر کی شریعت نے پاہمی ہم رمزن چمی جان اسی پاکور نہیں بات بات بلے کور مردے گا کمبین ہے کمبین آنشی ہم بیچار ہو پاہمت کرنا ہم یہ مذاہب پوچھ باطل کی چنگر چنگر مذاہب اربعہ جنم دائیں یا با اهل تصوف کمال آزادشی مثال همشین شما میکاره چکور پتیورون شب پری دارا روشنایی زب زب چارتن نکن نکن آئی مانا شمشن خب حالا شما یه چیزان پهمید شما پهمید که علم و عقل لازم ملزوم هم پدا عقل و شریعت هم چیه با هم بگر لازم ملزوم هم بیه چیزان نمارا یه بو که علم آزوره گو عقل ببنده عقل بزوره گو که بنده گو شریعت شریعت ببنده بس توحید کامل ببنده توجه بوده؟ بل ها این یک مسئله قابل توجه هم. اگر عقل شریعت گو نبوت نبندی سر زور جان آدم رو اور آبادی هم چی بی حل حلاک بی نامی که عقل ساقل سقیم ای نام عقل سلیم نکن نکن عقل سلیم همانی دنبال شریعت رو چمیه لحاظه یا وقتی که این مسئله یاد شریعت کشی چوشن عقل کشی ناشی می ذهن نه چو آخر موجودی دولا غیر داره که باز برمه اسمت انبیاء و آدگر دخالت نکن عقلی نمانی این مسئله پا همتون اندر این باب توکا ورچین وحدا بعد عقل زوره لوه پکنه در دست کی بده در دست شریعت گر آوهدی نجات حاصل کن بل اگر خدا نکرده تو زورت شریعت لوه پکن در دست کی را حالت اللہ گلتا ربا من جیہون اتحا چاہ دو زخت و حرمان دارینا سرنگون ات رسوات کم باقی باید ہے کہ محار اسفا در دست کئی بدے سوارا کئی بدے ہر ساحت ایک محار اسفا بگردن اسفا پیچے دن بیرے کئی شافی کجا ہے دبا دورنا کئی دم کجا بیتا ہی چاہت جنت دور دورنا پارا پارے کئی ہما مانا ہے دامت وینا متوجہ شدی شریعت به منظر مسو سوار فهمتون سوار درنگ و پهلوان فهمتون اسب عقل به منظر کین اسب فهمتون اگر تو اخر مهار به شریعت محکم بداره نجات اگر گردن پہ تو وزن اور ہر ذکر ہوئے مر دیر نہ کام صاحب اللہ خدا کا تا ہو بن بنا گردن پرشت فهمتون تمام نلاک کنیا خب این چیز ها شما به همین حالا متوجه بید که امام بزرگوار فرمانی کتاب العلم یہ تمام مقدمات ہیں علم فهم گئے براہ کہ علم کی چیز ہے و یک مسئلہ دیگا ہم مان آئی متوجہ ہیں آئی مسئلہ کہ علم کہ تعریفی در قرآن و حدیث یہ تھا ادا ہما علم کہ علم استلاحی بھی شرعی یاد نہیں علم معنی لغوی منگو خیلی پہناور ہے خیلی کی وسیع وسیع ہیں یہ فضائل یہ بیان کے در حدیث ہم شما وانے ہی شنید فضیلت علم الباب فضیلت علم وانے ہی یہ فضیلت علم کے در قرآن کریم یہ تھا فضیلت علم کے در حدیث مبارک یہ تھا یہ فضائل تمام بتمام کاسم متعلق باقیان با علم استلاحی شر ہما شرعی والا علم فهمتو نا ہمائی ہم نئے ہر استلاح والکہ ہما استلاح شر شرعی یہ ہمائی تعریف ہے حتیٰ کہ اگر یک شخصی خدا نہ کردہ ہمی تعریف قرآن و ہمی تعریف حدیث بگوشش برای تمام علوم چی عام عام ایشی بھی کافر بھی فهم پرکی کہ ہیچ علمی از علوم دنیاویہ ای تعریف اللہ اللہ رسولہ نکو نکتا متوجہ شدی ہیچ علمی از علوم دنیاویہ نے اللہ قرآن تعریف کتا نہیں تھے گا امبرا نہیں تمام تعریفات ایک در قرآن و حدیث یہ دگا محس یقین علم ہے گا کجا علم ہے ہما علم ہے کہ در اصطلاح شرعی ای علم گوشی مشروعی ہماری تعریف آتا ہے ہم بزانی پذر و بادگر ہی آتا ہے حتی غیر از یہ علم آدھگ علوم چی بھی کسب ہیں کی آئیں کسب کار ہیں دنیای مزدوری ہیں فهمتو نا لید آیام چا علوم نا کہ رضای الہی در آم اخب مخبی ببی البتہ اگر ہما علوم دنیاوی وسیلہ ہمیں علم تند خدا شناسی اوجی بن خوب قرار گا مثلا یک مرد دانشگاہ ہوانتا لیسانس فوک لیسانس جبتا تا زمانی که این علم هایی در همه درده هیچ قدر قیمتی نده نداره هیچ بیار بشی بکنی چوپانی بل ها اگر همه لیسانس فوق لیسانس یا تو کتابانی مطالعه کو دینی مطالعه او یا فوحلائی جهاز حاصل کو باشین این علم دانشگاهی آی برای این مرد خوب بک ایشی رهنمایی کو به علوم دین یه بعدی حسنی پیدا بو مثل هم شمشیر کنو با کافری جتو کافر نابود کن با مسلمانی نجد نجدی به همون تو نجد متوجه شدید خلاصا علمی که آیه فضل و فضیلت در تمام چیزهای حتا قرآن و حدیثا آیه مراد همی علم شد البته ایدا سوال پیدا دید آیا آدگ علوم آگر هیچ خدری و فضیلتی نیست؟ چرا؟ چون جوابش ہے کہ ہر چیزی که نامی که بیدی؟ علم باللغت که بی نامی که؟ علم در لغت آیا حسنی هست؟ هیچ علمی بدون حسن؟ نه متوجه که من یادیه میں استادیہ گواشی آیا اتفاقا من کتابی حضرت یعقوب نانیتوی رحمت اللہ علیہ مدرس اول دارالعلوم دیوبند شوازہ یک روچی یک رسالہ یہ کہ در موضوع چی نویشتر بودتن در موضوع سینما در موضوع چی؟ ہمی سینما افسانہ و ناول ہمی سینمای کتابا چارگی واجہ بلیا کے گواہج ہے اسی تو چیئے کہ ایک سی چارے پر اسی چیئے پائدہ یہاں مجھتی بھائی اسمی بھی کبھی نہ کبھی ایک ایک پائدہ ہوتا ہے نواز اس دوست مثال تک میں ہمیں کتاب چارتا ہم سینمائی گفا میں سہچار مسئلہ شرعی خوبیں پہمے فاہمت ایسے ملاتا ہے فاہمت ہونا نو بسا اوقات تو چارے ہنچین چیزیں کہا سن چھ علوم دنیاوی محض یہ کئی آئی بلی یه پایده او که یه جایی هست، هستی بی پایده نه. همین لحاظه علماء روشن که این علم با اعتبار ویتی همه تاریف لغوی هم بی حسن نہیں، اما حسنی چونی حسنی کہ در مرتبہ شرع ہم حسین ہے نا، بس وہ تے حسنی حسن چون تصور بکنی مر برانندگی بلے دیں تو نزانشی حسنی داری نداری حال میں برانندگی تو نزانے فهمتن تو کنی آزمان دیں تو سوار میں حکماتی نمولوی صاحب تو رانندگی نزانے تیر رکی رانندگی بلے دیں یہ علم تو چین بران مردی و خیاطی بلنی شمولی صاحبه رویسی پوچانده دوشش آیا فاسق پادری نشته باقایده این هنی علمی ازشی هنی چی هستی حسنی هستی باقایده آیه خوب کدر طوری فانده این منده دواره به باقایده این خلاصه کلام اینو که هر علمی بیدی از علوم دنیاوی بلنی این که بیدی هم بلد از حسن خال خالی نه هر عالم یک فنی تو که چنا پانا جاهلا افضل تره تره به اعتبار دونه دنیا البته الله تعالی در ماره افضلیت کجا علم هوا علم ما بھائی بیان کو دیگه هیچ علم بی حسن نه بل آخسنی که با الله مردم برسینی که با رسول رضا اگل آی در یه دیگه علومی تو که نیست نیست فقط و فقط در همی علم شریع این خلاصه خب دیگه مسئله هم قابل توجه آیش این که آیا امتیاز آدم علیه السلام خداوند ای فضل و کمال دا چه فرشتگان و آزگران فرشتگان سجده فرمان آیا اصل همین علم یا عقل یا عرفان چیت اولا نام کا سن دوسرے مسئلہ موجود ہے بعض لوگ حضرت آدم علیہ السلام افضلیت سبب عقل بعض لوگ نا افضلیت سبب علم بعض لوگ آئیے کا سن معرفت و اس دنیا خدا شناسی افضلیت حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ بالاصالت حضرت آدم علیہ السلام افضلیت از کمال عقلت و علم در روشنائی آئی ہنچک شما ہنو عقل ایک علم کستے اس کو کہ علم عقل جدائی نبا از ہم دگا وقتی کہ آ علم للہی بی آئی چا عقل صحیح جدائی نبی نبی ذات سلیمہ جدائی نبی آواز پرمانک اصل کہستے ادا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالی عقل کامل داد بشریت تا کمال عقل آئی ایک اثار کو چھ پرشتہ ہم اوک عقل بالاتے از جنہ ہم اوک عقل و کمال بالاتے و ہمی عقل ایک حسن سائق آئی ہمراہ آئی ایک حسن رہنمائی اختیار کنندہ کرد علم علم یہ دوئی چیز جمع بودتا در آدم علیہ السلام لہذا یہ فضیلت کلی آئیستمان دیگورنا پرشتہ ہم سارائی من وجہ علمہ حسد حسدتا تسبیح و تبنی و عبدیتش ہم حسد ودا بندگی کرنگتا بلے یہ جانب آئی عقل جمع کن وہاں علمہ یہ جانب نو عبدیتی نہیں مگر رجوع اللہ کو اسی اوک سبب کراو جاتا ہے میں نے فضیلت ہمشن شما حدیثان وانے کیا ہے کہ اللہ تعالی قیامتا ہما عقلیں بندیانا کے بوتے عقل ذریعہ بر خدا شناخت کتا اللہ تعالی آن ہود اعلان کن مروچگین روچا من با عقل ذریعہ بندیان گرون بندیان بخشون بندیان عذاب جان ان ہر کس با عقل سقیم رابطا میں دوزخی لانے ہر کس با عقل سقیم رابطا میں جن ما عقل ذریعہ من فیصلے کنم مروچ کئی عقل چیز بوتے لانے اسے بیتا حدیث تہا صحیح ہے حضرت بہرحال باب فضل العلم چونکہ آیہ کریمہ علاقہ سے ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہم شما دیکھ جاگا عشق تک وہاں جاگا سن تبرکن در ہر باب ایک آیہ در مورد حس حتما یار یاری تھی و اشارے کم چونکہ دے آیہ کریمہ کی یارتی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات بلند کن اللہ سبحانہ وتعالی آکسانی کی ایمان زیارت شما و آکسانی کی آنے داتا علم آنے درجات حال بلند کن یعنی گذشته از یه دیگه مومنانی مقام و آن دیگه درجات اضافه هم بزن والله بما تعملون خبیر. این یک آیت یه در باره علم فضیلت و بزرگی هم یکی آیت هم کار و قوله رب زدنی علما. جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دستور دا کن خور رب زدنی علما، بگوش که پروردگار ما من علما زیادہ بکن. معلوم بکنی علم ہما دریائے لا متناہی کا یہ ساحل نہیں، حتی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم در این میدان انگا نیاز با علم داری، وقتی کہ علم این قدری میدانی زبردستی و علم ہم وابستے عقل، چونچہ کلام اللہ لا یعقلها الا العالم عالمون وغیر ذلك ارشاد فرمانتا ہر جہر کجا عقل و علم ہمراہ کتا. لہذا ادنی آیتاں انتہائی درجہ علم فضیلت بیان درانتا، اللہ تعالی ود امتیاز دا کا عادق مومنان ہم اللہ تعالی بلند کہانا بل آفتان قوت العلم عن درجات اقدق اضافہ حائش موجود ہے. اللہ تعالی ہما علم ہم بیان کو ہما علم کا رضا الہی درافتو کا بلکلان قولی رب جبن العلم. یہ بطور تبرک آئی دین آیتانی آرکن و اشاری فرمائیں کہ تمام فضائل علمی کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در احادیث بیان فرمائیتا در حقیقتا تفسیر انچبی ہمیں دین آیت آیتان تفسیر شمار انچبی لہذا واجہ ہے لئے اشارہ فرمائیں. یعنی دانائی حکیمی نویسی کے اگر از طلبہ سوال بکنا کہ چھ دنیای تہا مستری قدرت بعد از خدای قدرت تہا مستر قدرت منتری چیز چین چھ جواب بنا، اگر جذب بکنا کہ چھ تمامی کائنات چوکائنی اللہ تعالی ذلیل تر عاجز ترین چیز کہیں چھ جواب بنا. اب بزرگ میں شعر اردو اور جواب نہیں سی، علم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں. ترا سوال کرنا کہ چو خدای قدرت پایین تر گڑ کجا مستری قدرت در تمام کائنات اچھی قدرت ہے علم میں قدرت چاہیے ہمیں علم قدرت نہیں کہ مرچ ہوا پیمان و آسمان تا چینی ہمیں علم دنیاوی بل بشر چنچی قدرت دائی برگا چاہ کول مردگا کہتے ہیں برگے زورتا چیئے کتا مہار کتا قدرت نفت و آتش مہار کتا آوے مہار کتا ہوائے مہار مہار کتا یہ کئی قدرت نشانے درست مہار کتا علم چاہیے ہمیں علم قدرت بشا ہما نوح صلی اللہ کو خدای اڑتے نکا بل ہمو نہ سر جن کم بہتی علم بسوکت جاہلانی باسلانی مول خدا ہم تر کر لے جا چاہیے کمیلستانی اکلا کو خدای ہمو نہ علم تر کر لے جا بل ہاں وہ تو گروہ شکست ہوا بل بچہ یہ تمامی چیز ہاں ایک مروچی میں دنیا عجبان درست میں اجراہ کیا عجبان علم معلوم ہے کہ علم طاقت ورسلی چیز نہیں ہے طاقت علمان علم سامتونہ تمیل حضرت و گندہ کہ مثلا یک عالمی یا جاہی بجنبی ایک سلطنتی حکومتی فوری خوف کن ترسی لرزی لرزہ بر اندام بکشی عالمی ممکن شود علم دور بزوری ہزارها محلوش که دنبالی ہے یک ساحتی دنیا تو کا انخلاف یار فهمتونا یکی کو طاقت نہیں امر طاقت نہیں یکی گریبی فهمتونا یہ ہما مرد ہما قوائے کے در اکتو کا موجود ہے کئی نامی نو اگر شمار مولان سوال کنا کہ دنیا اتحا تمامی کائنات تو کا طاقت ورترین چیز کہیں بگا علم، ذلیل ترین چیز کہیں ہم جہل ہیں کہیں آئی جاہلی ہیں نادانی ہیں. بچہ یک مردی بادشاہی چوکی دی عالمی ہے چوکی دی بلچی جاہلی ودے استاہی ہمیں ندواری یک استاہی دیما ہم ذلیل ذلیل ہیں باقا جاہل یک شاور دیئے دیما ہم چین زل ذلیل ہیں چیز یہ نظام بکلی بیچارہ صرف علم معلوم ہے کہ دنیا تو کا طاقتور ترین قدرت علم ہے و ذلیل ترین قدرت کہیں بدترین آپس کہیں جہل سمی لہذا مرگو علم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، جہل سے بدتر کوئی آفت نہیں، جہل سے بدتر کوئی آفت نہیں. شہزادی شہر ترجمہ نے کہا گوشتی کہ بنی آدم از علم یابد کما نہ از حشمت و جاہ مال و من من آدم یک عالمی طاقت دنیای طاقت مقابلے کم پاہمت یہ نہیں کوشتی کی گیری طاقت ہم مانے ہی طاقت ہیں پاہمت تو نہیں گیری خوب بابو من سئل علما وهو مشتغل في حديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل. خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ترجمت الباب بس دویں آیائیں کریمیان دویں یارتا ہوئے دا مارشمال اشارہ کو کہ یہ احادیث ایک در عباب یایا ہر چہستا چکی در حقیقتہ تفسیر ہمیں نہیں آتا خوب ان روایت تو کا ہمیشہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی ترجمت الباب ظاہر ہے کہ من سئل علم ہر عالم ایک آئی مثلا سوال کنک بود یک علمی و آئی مشغول دروتی گپ پیتا بور آشاہ دروتی گپ پا تمام کت فدا سائل جواب داد ایا این صورت آئی جرمی ہے یا نیه یعنی مقصودشی من سئل علم کسی سوال کنک بود یک علمی و آئی مشغول دروت گفا پس تمامی کود و صحبت او گفا رنده سائل جواب دا پوری جوابی ندا ایاشی جرمی ها یا نی این معناش این که سائل سوال جواب پوری لازمه یا اگر به تاخیری بده هم گنج گنجایش هست عالم آفر چک عالم باید جواب گو بدی سائل سوالات بل ایا پوری واجبه یا نم به تاخر تاخیرہ ہم اشکال نداری حدیث عنوان بس حدیث رحم مال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی مادر صحبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشترت کی مجلس یحدث القوم واجہ در ایک مجلسی ہم چنین نشتگا کہ وہ ہمیں صحابیان قوم ملت مسلمانہ حدیثی بیان کو در عین واجی کلام مبارکہ عربی یہد بادیہ نشینی جنگلی و بادیہ نشین و آداب نزانا پاہمتونا خبر و مخبری توکا دور دیں پاہمتونا اس تمیز و امتیازی نزین سخن را سر است اے خردمند بون میاور سخن در میان سخن پاہمتونا بل عربی چیزا کہ اس من خبر و مخبری توکا مائے میاروں شما گندگی گانگای شما نشته که ملان زب جنه که یک آرابیه واجه خودت تو صبر کم بیه چاره هم من کلو که یه بر تمام کنم هیتی جواب آج اینا واجه من جواب دک من اشتاب من رمائی را ها بیچاره هیتی جاگا اشتاب هر چیز هر سخن جای هر نقطه مکن مکانی داره آرابیه آرامی که واجه چونکه بیان کرنه که اینکه مردمان آدگران چی بود؟ وقال متساعد واجه قیامت کدی کیه؟ قیامت جوست کم بود متساعد یا رسول الله قیامت کدی نیه؟ واجه ها بر گوش نداشه بمزا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یحدث واجه روانه بو ما اوتی حدیثات بیان کرنگا اوت بیانه قطع نکوت را واجه بیان اکرد دیما سائلہ سوال کو ہمیں مردم کنشتے گا تن جل سیان شندو یا گروہ کو کہوں آجہا ای مرگ حبر نش کو دکواجی عادت نہیں کہ سوالا چون تاخیر تاخیر بکن واجہا ہم تک سائل سوالا کنا پوری جاو نوہ مانی دمیل سی مرگ حبر نش کو چمیل آگا واجہ جواب ند لاتے گو نا واجہا اشکوت بل ای مرگ بے محل دین سو سوالی کو واجہا خبر تمام بکن جواب ایدا گروہ مردم یعنی ہمیں دو فکر تهار رفت؟ رفت. ایمان رفت. فقال بعض لکن بعضی سمی قوم در رنگ سمع واجه اشکو ما قال آچیزی که آرابیه باید. بل فکره واجه ای سوال پسند نبو که در عین کلاما بیانات خبر دور دار. میاور سخن در میانه سخن کو آیه. فکری هم آقالا و بعضی اگو نه بل لم یسمه واجه نشکو حتی اذا قضا حدیثهو حتی اگو واجه خبر وقتی تمام کو قال این اورا این واجه اگو این کجایی نعید قائل بشی گشت اوراه السائل این معنی ایشی که راهی بشی که من گمان کنو که واجه اگو این سائل یعنی واجه سوال کو همه سائل کوئی چی قیامت سوال کو قال ها انا یا رسول اللہ مرد که هم بود نشتا مرد که پوری مجابت کو بلا یا رسول اللہ منو ها ایشی منو یا رسول اللہ من تو این سوال کو قال واجه در رائے که تو سوال کو که قیامت کدینی ہے فَإِذَا بُيِّئَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ پس وقتی کہ امانتاں ضائع کنگ بمنچ دنیایا گر انتظار کش قیامت قیامت ہے قیامت ہما وحدی ہے کہ امانت داری چی دنیا برچید برچید ہے امانت داری کے نمن دنیا تور منتظر گو قیامت دیر لکن قیامتی ہے دیدوں بات فقال كيف اضاعتها اول سوالا کہ درمیان دور دا مردما فهمے کہ یار ابھی پاتن جٹ بوٹی ایک نظر سے خبر کو دور بنا میں ایک گڈی سوال ہے کہ دور دا حرکت ہے جو کو کچھ کرے اخر میں مر دیش یہ بشہ واجہ در رہے کہ وقت ایک امانت ضائع کنز بو منتظر قی قیامت میں ظاہرا شی سادے لفظ یا کہ پہمی گھوک زہمی امانت کمالی یا کی کرائی رکا ہمی امانت یا کی ظاہر کن چی علامات قیامت قیامت قیامت یہ بل مردہ پہمی دولا کہ نا یہ امانت کی ظاہر کنا سی قیامت علامت دیتنے پہلے قیامت سکی مدنی گا پی حتمہ ای امانت کو واضح کشی ظاہر کنا بھی یہاں مدنی امانت یہ گا پی ای مردی آقلیہ تک تش پہمی گا یہ معمولی گپ نہیں کہ ہرا یا کی چار کران یا کی غیر ایر کو تمام ہم امانت خیال کا بنشیا قیامت علامت ہے نہ اسی میں جمیل از جس کو کیپا اضاعت ہا یا رسول اللہ گڑ امانت ضائع کنا کیفیت چطور ہے چطور ضائع کنا قال اذا وصل الامر الى غير اهلی فانتظر الساعات واجب ہر زمانی کی تو دی کہ کاران دنیا یا دین ہے کاران دین ہے یا دنیا ہے آیا حوالہ کنک بوتا ہوں وصلہ یعنی تکیہ کنک بوتا ہوں حوالہ کنک بوتا ہوں بجانب نا اہلان گر انتظار بکش سا نا آتے قیامت ان معنی عشق امانتا واجہ آئے ہم اردہ پہنے کہ امانتا ہنا یہ مال ہے امانت نہیں واجہ ہم آئی تفہیم کو کر مراد من چ امانت ہے مال امانت نہیں کہ مال کی یا کہ امانت کا یا کہ ضائع کا ہم چیز عامل قیامت ہے نا بلکہ آ امانت اچ مراد کی ہر انسان ایک میں دنیا کجا کار ہے اہل ہوا کارا تحویل آئی بدے شکے نام امانت دار تری دینی کارے بھی بی یا دور دنیا بل اگر دینی کار دنیاوی کار ہر کسی کار بنا اہل اور رسے ہوا دنیاوی کار مردی اہل نہیں جس اس کو ہماری دا دینی کاری یعنی نا اہلیا یا کاری دا تش این معنی چی کہ تمام کارهای دنیاوی متعلق با خلقا با خالقا شان درستان نام کئی امان امانت ہیں وقتی شان با امانت داران رسی نجمتن دنیا سبز بھی وقتی که به خیانت کاران رسی نگویتن چی بید؟ دنیا ایک تباه بید تو قیامت نزد؟ مثلا ما دینی مثالی بیدیم مثلا تصور کنیم ما بیاری الهی مردمی امام بکنیم چی ادوست سجده صحو نزان پرزان نماز ایک نزد نزان چی چینچ مردم نماز آئی کن؟ یک امانتی از بین رب تاجی مردی ما یاری مدرس کنیم دا آیا که هدایه دست دهیم که بانی چون نور الیزه نزد نزدان که طالب رتی تو هنچو سر درگم یکن تو ایلی تیم یه چی بود امانت خی؟ خیانه مردی یار دوازه بخاری شریف دیم آده تا هم اشکات وانی تر بکن فهمی تو نه حالا بخاری هنچو رتی تر رو مرد که زوی امان یه امانت داریم دینی هر کارا مثلا تصور کن دنیایی گم شاییم بادشاہ کہہ رہے کہ نہیں ہماری ایک نئے کون مرد سراسی مجرد ہم تو نا نئے نماز دیتا نئے روچ روچ دیتا نئے عبادت دیتا نئے خدا جایاری نئے رسل یہ براہی امانت چی حکومتی چی چکی امان ہے امان تمامی ملت ہے زمین دویرہ گردن وقت ایر کنر ہم مرد کیا کسی چی دیتا چی دیتا چی بزو یہ امان امان افسر کہیں آقا صاحب افسر کہیں افسر ہمائیں گھرین نماز کن بیسر گمسر فهمت دونا افسر کہیں گمسر فهمت دونا کہ نئے نماز ایزان نئے روزے ایزان نئے حقوق العباد ایزان نئے حقوق اللہ ایزان مروچی افسر ہم شانا فهمت دونا ذریع الامان امان ان مقصود یہ کہ ہر مقام یہ پستی منصر دینی بھی یا دنیاوی بنا اہلی تحویل دے ذریع الامان امانت باقاعدہ فهمت دونا مروچی امانت رضانی آنا ہمیں مانا ہے کہ انشم شیخ شیرازی ہاں مشتی کہ ان چی شوری است کہ در دور قمر می بینم همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم فهمت دونا او نمایشی که چیه دو پسران را همه چیه یاد شر والا را پسران را همه بدخواهد در می بینم هیچ میره نبرادر ببرادر دارم نیچ میره نبرادر را بپسر می بینم فهمت دونا لو دیما او دوشی که اغلهان را همه شربز گلاب و کنده خود دانه همه از خون جگر میبینم فهمتونه اسب تازی شده مجروح به زیر پالا توق زرین همه در گردن خر میبینم یک خر نه چی هم فهمتونه هم دومی افسر افسر افسر و گمسر چی هم تمام خر فهمتونه تمام حیوان تمه نه حقوق الله جایارم نه حقوق العبه بعد جایارم مکلی فهمتونه الا حاصل خیام ادرو انکشای بیچارہ بیان کہیں حدیث ہے یہ تذیل امانت یہ چیز نامی معلوم ہے کہ مرد مزنی پہنگن دے یا کہ نسان تک ہو امانت آن چکے ہیں کہ آپ کو انکلہ ہوگی ہیں نا شکرام قیامت علامت بلتن لکا مرمضا یہ مزنی قال اذا وسد الامر وسد امانت تکیہ کنشی نام کنن وسادہ یہ نام کہیں وساد پرچے وسادے کنن توسد و زہر علیہ وچ پوشت تکی تکی لئے نامو مسادہ این مال اید وصدہ چمی مالی ان وقتی که تکیہ دیا گبان یعنی حوالہ کنگا حوالہ کنگ بان امران امر آم ہے اہل فلامت جنس ہے جنس ہے وقتی که حوالہ کنگ بان امور دین یا امور دون دنیا بجانب کئی نا اہل نا اہلان بنا اہلان حوالہ کنگ بان سنتظر سا نہیں تم بڑی سی زمانہ واش باشان بیسن کو زیدے زندگی افسر ہم نہ حل بڑی حتی کہ امام مولا کے امام مسجد ہم نہ حل بشاری ہو گئے چیز لگن نماز عالم مولا شیخ الوقت ہیں کہ نہ اہل بدعت بدعتی فهمت انا شیخ کہیں شیخ گوس کتب میں وجہ چیز سنت نظام شریعت شریعت سنت کا نظام دیا بدعت رسوم وغیر زیادہ گرفتار ہیں شاندر کیا نا نا احلا فهمت انا محدثیں حدیث وانین اگر عمل لکن وقت چونکہ پاسد ہیں تروی مدینہ منورہ بہترین شہر حج مدینہ یا ما یک مرتبہ مردوسی حسن شہ سالن منکشی برین جامع اسلامی سہل جن چم مردی جدا برین جامع اسلامی مدینہ منورہ دانشگاہ مدینہ سہل جن روانی من آیا جاگاہ من چرہو مردی کے منتخبات بخاری وانی نبی صدا آیا من اشکت من پانام داشت آئی ہم وشتا مگر اتاوی چون ہمیں پنجرہ شکای سرکش چاری چرہو استاد صاحب نشتہ سر کرسی ہے طالبان حتی چکے یہ دبستان آن دبیرستان ہر یک طالب سر کرسی نشتہ نمین چاروں آہم شہ سال ہمیں اوچتا چاروں چنگ درس بخاری دا یعنی دیرا من چاروں سیگاری کشے ہما چی ایک جناتی بنگرہ کہیں پاندکیں من ندر ہما جہندکیں کہیں ہما ندران خوب اللہ رشی چس کو چی بگلا جتی کتو چی بولنے چنگ بخاری حدیث وانی چنگ سوٹ خالا رضی اللہ ما سر درد دیگه اوشه اون سر هم چگه به هم شه ساله میشه چون میتره اون درد سر میگه بریم اون گل نرابطه نیمونه بهم بسه مزید اتار شما را به لقاه شما بخشید بریم در این کرانی مختب چین چنا راحت میتره ما با این چیه شایوان از دانشگاه روی زامه مدینه چه من گفت این مرد چیه کنست و بیست من دید ها اوشی بسیطه من گفت بسیطه چون منوک بسیط چیه بیه حال رسته گویا چی انو من چیه سر نزارم بکردی من در سر ندیه خال رسول لازم چی مستی بگره مستی دفن چلانی با این قدر بی ادا بگیر یا او دو نشته بی حالا شان دا احل نها که یا احلا شم این احل حدیث بخاری وانی اصلاح الکتب وانی یه میوی چیم من دینا بهم بکنم شما نوی چیزان ندیستم ما باری کسی مسائل دیستم لگه مرتبه یک شخصی مدرسیم درس قرآن ترجمه دیگیم چون گلا دستشویی های احلا دیده باقا دفعه دیده از مازی ندیده چی همه نیست چیم من دیده یه معنی که زویت الامانه اذا وصد الامانه تو الى غیره اهلی اشانم اگر شانسی همه امر دینی ببین باسته که بشانی حواله ببین هم که ببین را غیره احلی اگر امور دنیاوی بی همه شما جواد گندگیم باقی ها یه چیزانا که واضح گو فن تذر ساعت چنانچه مرو چکه زمانا یه چیزان برو یه حتی که ظاهر بودتگ همه شما از گندگی هر کسی خلاصه امام بخاری رحمت الله علیه هدف چی بود چی حدیث البابا ظاهر کلا امام بخاری گو من سوئل علمان ادا مسئلہ یاکیم امام بخاری استنباط کنگی دا قیم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در این صحبتت سائلہ سو سوال کو متوجہ دیتی حالا چلا سی مسئلہ معلوم یک مسئلہ یہ معلوم ہو کہ اگر انسانی در دینی درسی و تعلیمی و مسئله فتوایی که مشغول مشغوله بر این همی حالتا شخصیتی که سب سوال کن کلمه این فهمت رو شخصی که آیی بر یک امر دینی چی مشغول برابر اینکه واضی مشغوله فتوایی مشغوله قضاوتی درسی و صدر ندرسی مشغوله یک ها شخصیه کمی شخصا چی کن سب سوال کن یہ وحدی آسائل کی صحیحات خالی ہیں یا یہ سائل ہم چین سوال یہ کہنے گے کہ آسوال متعلق با ایمان یہ مثلا یہ تک واجہ میں یہ تک ہوں من لوٹوں بدستو چیئے بکنوں ایمان یا میں یہ تک ہوں بانگتوں کہ نماز اہمیت من جوست یہ منچ تو نماز شونے اہمیت سے در گئے خلاصه اگر در عین مشغله یا دینی تو مشغوله و شخصا سوال کو اما سوال اینقدر مهمه که متعلق با ایمان یا با دینی فرائض چی وقتا باید همه کلام بود قطع بکنم واجبه انتی سراکوت کلام جی بکنم همه قائل و همه مسئول آنه انهو باید اینکه سوال قطع بکنم یا بری همه جواب بدن از سرا واجبه توی دعا جواب کنید. یا. دومی صورتش اینکه سائل سوال کند. متوجه بیتید. اما همه سوال همچین سوالی که پهکی بیدرین سوال دید. ربطی نیست؟ نیست بکلی بیر ربطی سوال. آی اختیار داری همه کسی مسئوله انهو که آی جواب دا هم شرط و هیچی ندا هم که شرطی اول بیا آخر. آخر اختیار دارد. دو، سهیمی همه سوال آیه سهیمین. بلی چنان فرایز واجبات نه که الان تلفور چی بی واجب؟ واجب و لازم بی فوریه نه. مثلا سنتی سوالی کتا مستا؟ هم بی سوالی کتا چون یه آقای سوالی کن قیامت کدیم؟ کدیم یه قیامت ظاهره. زانک برای من تو بطور تاین نه واجبه نه پرزن نه آیگن البته سوال ایشی که ما علامات نشان یعنی بزن بزانشی از باب سنت و از مستحب باتیں اگر چین سوالی گر آوهدی همه شخص که مورد دینی امریت ها مشغوله و تکرام تلی کسی مکن و تکرام پورا مکرم با چیه بکن جب تن سواده الى همی عمل کنم دو نه حالا چند مسئله بکن؟ سه صورت پیلائی دینا مکن ادا همه سیمی مسئله دیلا که آمار سوال از ایه کبیلی پا حتیم بیکار این سوالی هم نه بل چنا پرائی واجباتا هم نه حد چنا مسائل هم نه واجب سمی لحظه توقف خود اولا اگر چیز جاگر شما گندی بعض حدیثا که بعضی احطا واجب سوال کتا که مثلا آن جوز کتا که مل ایمان واجب پوری چی کتا که کلام کت کتا جو ایمان همان اول تک ضروری آتیم و آخر دعوانا